Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szpitale zostaną przetestowane na wypadek cyberataku. To po tym, jak wczoraj hakerzy sparaliżowali pracę placówki w Krakowie. Poprawia się stan papieża, lekarze mówią jednak, że jeszcze dużo czasu będzie musiał spędzić w szpitalu. Coraz więcej motocyklistów na drogach i coraz częściej dochodzi do wypadków z ich udziałem, przestrzega policja. Będą testy cyberbezpieczeństwa w szpitalach. Ministerstwo Zdrowia zwróci się w tej sprawie do wszystkich placówek. Testy to reakcja na atak hakerski na szpital MSWiA w Krakowie, do którego doszło w miniony weekend. Minister zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że resort wraz ze służbami zajmującymi się cyberbezpieczeństwem analizuje, co wydarzyło się w stolicy Małopolski i jakie zabezpieczenia są konieczne w szpitalach. Zwrócimy się też do wszystkich szpitali o przeprowadzenie takich crash testów i raportowanie do nas, na ile to bezpieczeństwo może być zagrożone, i na tej podstawie będziemy po analizie podejmować decyzje, co, jak, w jakim tempie, w jakim czasie trzeba zrobić. Dochodzenie w sprawie ataku hakerskiego na krakowski szpital prowadzą policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nie wiadomo, jak długo potrwa przywracanie działania systemu informatycznego szpitala. Może to by potrwać nawet kilka tygodni. Stan papieża Franciszka, przebywającego od 25 dni w szpitalu, poprawia się, poinformował Watykan w biuletynie medycznym. Lekarze po raz pierwszy od hospitalizacji nie wstrzymują się od dalszych rokowań, ale uznali, że papież musi jeszcze zostać w szpitalu. W komunikacie podkreślono, że stan kliniczny Ojca Świętego dalej jest stabilny. Poprawa zanotowana w poprzednich dniach dalej się umacnia, co potwierdzają zarówno wyniki badań krwi, jak i obiektywna ocena kliniczna oraz dobra odpowiedź na terapię farmakologiczną, podano. Zaznaczono jednak, że konieczna będzie kontynuacja w kolejnych dniach terapii farmakologicznej w warunkach szpitalnych. Od początku roku w Polsce w ponad 70 wypadkach z udziałem motocyklistów zginęło 8 osób, a 67 zostało rannych, alarmuje Komenda Główna Policji. Sezon motocyklowy oficjalnie jeszcze się nie rozpoczął, ale na ulicach coraz częściej widać motocyklistów, mówią mieszkańcy Lublina. No są wszędzie niestety. Czemu niestety? Dużo wypadków mogą spowodować, także trzeba na nich uważać. Chyba w mieście już też coraz więcej widać. No jak jest ładna pogoda, to będzie już właśnie coraz gęściej pod tym względem. Trener motosekcji Lublin i motocyklista od ponad 45 lat Artur Lis apeluje, aby motocykliści po zimie przypomnieli sobie wszystkie techniki jazdy. Jeżeli nigdy nie byliście na profesjonalnym szkoleniu motocyklowym, to najprawdopodobniej w sytuacji ekstremalnej nie dacie sobie rady. Dlatego pojedźcie na jedno, drugie, trzecie szkolenie, popatrzcie, jakie są techniki, potrenujcie te techniki, bo od tego właśnie będzie zależało wasze zdrowie, a czasami również życie. W ubiegłym roku w Lubelskiem doszło do ponad 100 wypadków z udziałem motocyklistów. Zginęło w nich 19 osób, a ponad 90 zostało rannych. Czego słucha Karol III po ciężkim dniu? Odpowiedź na to pytanie rzuca opublikowana właśnie playlista piosenek wybranych przez monarchę. Wszystko z okazji przypadającego dzisiaj Dnia Wspólnoty Narodów. W muzykę wsłuchał się nasz korespondent Adam Dąbrowski. Jego wysokość DJ Karol poleca Boba Marleya, którego podziwia za energię i zaangażowanie społeczne. Ale też Beyoncé, Diana Ross, tudzież Kylie Minogue. To piosenki, które przyniosły mi radość. Przywodzą mi na myśl różne style i kultury, ale wszystkie, tak jak rodzina wspólnoty narodów, na różne sposoby dzielą tę samą miłość do życia. Mówił król w podcaście King's Music Room, przygotowanym przez Apple Music. Bo lista powstała właśnie z okazji Dnia Wspólnoty Narodów. W zeszłym roku Karol nie mógł przyjść na uroczystości w opactwie westminsterskim ze względu na zdrowie. Dziś był na miejscu. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza we Wrocławiu, Suwałkach, Kościerzynie oraz w Małogoszczu, w Schowie i Krotoszynie. Reszta kraju też ze smogiem. Dobra sytuacja jedynie na południu. Niski stan wody w polskich rzekach. Dwa obszary zagrożone są suszą hydrologiczną, do rzeczy Pisy na Mazurach i Mazowszu oraz do rzeczy Noteci w Kujawach i Wielkopolsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. 24. kolejka PKO BP Ekstraklasy zakończyła się meczem cudów. Motor Lublin, Legia Warszawa 3-3. Dla Legii strzelali Gual, Chodyna i Morishita. Dla Motoru Van Heaven i dwa razy Mraz. Ta druga bramka Mraza, a w zasadzie trzecia na 3-3 z rzutu karnego podyktowanego w setnej minucie. Kontrowersyjne, no ale remis przechodzi do historii. W półfinale hokejowej Ekstraligi GKS Tychy prowadzi już 2-0 z Jastrzębiem. W dzisiejszym meczu w Tychach GKS wygrał 3-1. Broniąca tytułu Unia Oświęcim w pierwszym spotkaniu serii pewnie pokonała na wyjeździe GKS Katowice 4-1. W playoffach, przypomnę, rywalizacja toczy się do 4 zwycięstw. W Tauron Lidze, czyli w Ekstraklasie Siatkarek, 21. kolejka. Wolej Wrocław pokonał MKS Kalisz 3-2. W tiebreaku pewnie 15-8. Na miano MVP 24 punktami zasłużyła atakująca gospodyń Wiktoria Kowalska, liderem Developers przed ŁKS-em i Budowlanymi. Pierwszy etap wyścigu dwóch mórz Tirreno Adriatico stanowiła indywidualna jazda na czas i wygrał ją ten, na którego stawiano, czyli Filippo Ganna, Włoch, jeden z głównych faworytów właśnie w jeździe na czas. To kolega z grupy Ineos Grenadiers Michała Kwiatkowskiego. Kwiato, mimo że mocno pokiereszowany po sobotnim monumencie Stradę Bianche, stawił się dziś na starcie, uzyskał 57 czas, Filip Maciejuk 33, a Rafał Majka 59. Na Okęciu wylądowali lekkoatleci wracający z halowych mistrzostw Europy. 0,06 do złota zabrakło 400-metrowcowi Maksymilianowi Szwedowi. Pomyślałem, kurczę, nie udało mi się go dogonić. I chwilę byłem taki zły, bo wiedziałem, że gdyby była trochę dłuższa ta prosta, to by mi się udało. Od razu pomyślałem, że jaki błąd tam zrobiłem, mogłem trochę szybciej z tego wirażu wyjść, ale wiem, że dostałem to, na co zasłużyłem, jestem w pełni usatysfakcjonowany. Jeżeli komuś innemu miałby się należeć ten złoty medal, to właśnie jemu. Szczególnie po tym, co pobiegł w Ostrawie, gdzie był po prostu 300 od rekordu Europy. Wiem, że ktoś wartościowy ze mną wygrał, to wcale nie jest dla mnie wstyd. A mowa o Attili Molnarze, Węgrze. Czekam na rozpoczęcie pojedynku Huberta Hurkacza z Alexem De Minorem w trzeciej rundzie Indian Wells i to powinno nastąpić lada chwila. Tej nocy na termometrach od 1 do 9 stopni. W ciągu dnia od 6 stopni nad morzem do 15 w centrum i 18 na Podkarpaciu. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie dość intensywne. W Tatrach śnieg, w Karpatach natomiast porywisty wiatr. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Cześć, tu Pan Fish. 25 lat od naszego debiutu ukazała się nowa płyta Tworzywa. Ruszamy w trasę koncertową po całym kraju, na którą Was serdecznie zapraszamy, a patronem medialnym trasy i płyty jest Radiowa Trójka. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Jest 21.12, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman w programie trzecim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Agnieszka Łukasiewicz dzisiejszą audycję realizuje. Niestety przed kilkoma dniami dotarła do nas smutna informacja. Otóż w wieku 70 lat zmarł gitarzysta i główny kompozytor w pierwszym okresie istnienia brytyjskiej formacji punk rockowej The Damned. I właśnie piosenki w wykonaniu tego zespołu przed chwilą wysłuchaliśmy. To był New Rose, utwór, jeden z pierwszych punkowych utworów, który został wydany na płycie, a na pewno pierwszy, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. To był jeszcze rok 1976, a piosenka znalazła się na debiutanckim albumie grupy The Damned, zatytułowanym Damned, Damned, Damned. Za chwilę jeszcze powiem parę słów o zespole, a teraz już wróćmy do muzyki. Neat, neat, neat. Just a man can simplify. Mason lady says you ain't so cool. Follow Trump. He says, you ain't so cool. Problem child, problem child. We think you live most to the world. Problem child, problem child. When you get home, daddy's gonna turn your heart. Problem child, problem child. When you get home, daddy's gonna turn your heart. Problem Child, piosenka z drugiego albumu grupy The Damned, Music for Pleasure. Znacznie mniej udany od debiutu i po tej płycie Brian James odszedł z zespołu The Damned, który później radził sobie całkiem nieźle na listach przebojów, ale to już przestała być grupa punk rockowa. Natomiast Brian James założył nowy zespół ze Stevem Bathorsem, wokalistą, byłym wokalistą amerykańskiej grupy punkowej The Dead Boys. Ten nowy zespół określili, czy też nazwali po prostu The Lords of the New Church. Let's dance, little stranger. Show me. kids for war. Only she can have fashion stores. Life orders done their job. Business filled while the rich still love. Assassination politics. Violence rules within our nation's midst. Well, ignorance is their power too. The acting's lousy, but the blind don't know. So fear when you're all alone. They're gonna get you when you're on your own. The silence of conspiracy. Slaughter on an altar of apathy. You gotta wake up from your sleep. Cause we can hear it at 6 feet deep. Open Your Eyes, a wcześniej Dance With Me. Słuchaliśmy super grupy punk rockowej The Lords of the New Church. Super grupy dlatego, że zespół powstał, założyli właściwie zespół muzycy znani z kilku innych punk rockowych zespołów i to takich naprawdę, naprawdę solidnych, dlatego że tak jak już wspomniałem, Steve Bators, Dead Boys, amerykańska grupa, Brian James to oczywiście The Damned, a pozostali muzycy, czyli sekcja rytmiczna, grali w zespołach Sham 69, również bardzo znana formacja, i The Barracudas. To tyle, jeśli chodzi o Briana Jamesa i grupy The Damned i The Lords of the New Church w dzisiejszej audycji. A teraz mamy drobne wspomnienie, ale innego rodzaju, dlatego że jutro mija równo 40 lat od premiery debiutanckiego albumu grupy The Sisters of Mercy. We'll be right back. I'm drowning. This sea is killing me. Why do you call me Marianne? Across the water, across the wave. Why do you call me Marianne? Can you hear me calling you to sing? To była grupa The Sisters of Mercy z debiutanckiego albumu zatytułowanego First and Last and Always. Skład, który niedługo się utrzymał, bo już po premierze doszło do zmian. Właściwie odeszli wszyscy poza wokalistą Andrew Eldritchem. A na tej płycie oprócz Andrew, Craig Adams na basie i Wayne Hassey i Gary Marks na gitarach. Wayne Hassey oczywiście też grający na instrumentach klawiszowych i śpiewający w chórkach. Teraz pora na solidną woltę stylistyczną. To nie powinno nikogo dziwić, dlatego że tak czasami się wydarza w audycji GH+. Otóż jutro przypada 55. rocznica premiery jednego z najsłynniejszych i najważniejszych albumów w historii folk rocka. Mowa o płycie Deja Vu. Płycie, którą nagrał zespół Crosby, Stills, Nash & Young. David Crosby, wokal, czyli śpiew i gitara, wcześniej w grupie The Byrds. Stephen Stills, gitara i śpiew, wcześniej w grupie The Buffalo Springfield. Graham Nash, śpiew, czasami też gitara, wcześniej w grupie brytyjskiej popowej właściwie The Hollies. No i wreszcie Neil Young, jedyny Kanadyjczyk w tym towarzystwie. Graham Nash to z kolei Brytyjczyk, pozostali dwaj, czyli Crosby i Stills, to Amerykanie. Wracając do Neila Younga, również w grupie The Buffalo Springfield grał ze Stevenem Stillsem. I właśnie w tym składzie nagrali płytę Deja Vu. Za chwilę pierwszy fragment z tego wydawnictwa to będzie kompozycja Stevena Stillsa Carry On. One morning I woke up and I knew you were gone. A new day, a new way, and new eyes were gone. Though your way of the mind kept on. The sky is clearing and the night falls. The sun becomes the world's all around. Rejoice, rejoice, we have no choice but to carry on. The fortunes of fables are able. Now witness the quickness with which we belong. To sing the blues, you've got to live the truth in song. must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love you. And you, of tender years, can't know the fears that your elders grew wise, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Śpiewał jedyny Brytyjczyk w składzie zespołu Crosby, Stills, Nash & Young, czyli Graham Nash. Teach Your Children, piosenka wydana również na singlu, dotarła do top 20 w Stanach Zjednoczonych na liście Billboardu. A wcześniej Carry On, kompozycja Stevena Stillsa, przed z niego również zaśpiewana. A teraz dwa, no właściwie równie klasyczne jak poprzednie utwory, ale może nawet ważniejsze. Almost Cut My Hair. No to właściwie można powiedzieć hymn epoki Dzieci Kwiatów. David Crosby w roli autora tekstu, jak i wokalisty, a także kompozytora, no a później nieśmiertelny Neil Young i jego Helpless. Almost cut my hair, it happened just the other day, it's getting kind of long, I could have said it wasn't my way, but I didn't. Wonder why I feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it to someone. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par, increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear. 'Cause I promised myself this year I feel like I owe it to someone. Myself together, I'm going to get down in that sunny southern weather, and I find a place inside left. Separate the wheat. In my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Birds fly. Helpless, kompozycja Neila Younga z jego własnym tekstem. To była grupa Crosby, Stills, Nash & Young z płyty Deja Vu. Na zakończenie prezentacji nagrań z tego właśnie albumu jeszcze wspólna kompozycja Stevena Stillsa i Neila Younga, w której zaśpiewają wszyscy muzycy zespołu. Była piosenka kończąca album Deja Vu grupy Crosby, Stills, Nash & Young. Na zakończenie tej części programu nasza dzisiejsza piosenka dnia. Hiszpański artysta Gizmo Varias i Still Holding On.